Allah Azze ve Celle rahmet eylesin. Yani öncelikle onunla ilgili konuşmak istedim biraz. Çünkü Ahmet Hoca'ya karşı hepimizin vefa borcu var. Ahmet Topal Hoca'ya karşı. Türkiye'de var olan her Müslümanın ona karşı vefa borcu var. Nasıl bir vefa borcu var? Ben 2007 yılında Türkiye'ye geldim. Ama 2003 yılından beridir Müslümanların, yani belli bir fikri temsil eden insanların ortamındayım. Genelde kiminle konuştuysam bize hep şunu söylediler. Dediler ki bir zamanlar biz de sizin savunduğunuz fikirleri savunduk. Bir zamanlar biz de sizin inandıklarınıza inandık. Fakat hayatın bazı gerçekleri var. Aradan bir 10 yıl geçince, 20 yıl geçince bu inançla yaşanamayacağını gördük. Ve fikirlerimizden döndük dediler. Ahmet Hoca'yı tanıdıktan sonra Allah bize bir müddet verdi. Bize bir de şunu soruyorlardı. Sizin inandığınız gibi inanıp da bu inanç üzere sabit kalan kaç kişi diye. Biz de çok böyle Ahmet Hoca'nın aksakalları gibi göğsümüzü gere gere diyorduk ki bakın Allah'a hamdolsun Ahmet Hoca var. Ahmet Hoca bunca yıldır İslam üzere kalmış ve İslam üzere yaşayan, yaşı daha ileri gençkin olan bir hocamızdır diye. Onun için hani ben Allah Azze ve Celle'den temennim Ahmet Hoca'ya merhamet etmesidir. Kabrini genişletmesidir. Onun günahlarını bağışlamasıdır. Bizler yeryüzünde Allah'ın şahitleriyiz. Biliyorsunuz İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste sahabe diyor ki bir cenaze geçti. Müslümanlar onun hakkında hayır konuştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vecebet. Bir cenaze daha geçti. Müslümanlar onun aleyhinde konuştular. Peygamber dedi ki vecebet. Vacip oldu. Sahabe sordu dedi ki ey Allah Resulü birinciye vacip oldu dedin. İkinciye vacip oldu dedin. Nedir bunun hikmeti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi birinciye hayır konuştunuz. Ona cennet vacip oldu. İkinci hakkında şer konuştunuz, ona da cehennem vacip oldu. Entum şuhada'ullahi fil ard. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Bizler de yeryüzünde Allah'ın şahitleri olan bir ümmet olarak da Ahmet Hoca hakkında hayırla şehadette bulunuyoruz. Biz onu Müslüman olarak gördük, İslam'ı Yaşar olarak gördük, İslam'ı temsil ederek gördük ve bu şekilde de can verdiğine şahidiz. Umuyorum ki Allah Azze ve Celle bizim bu şahitliğimizi onun lehinde kabul eder ve ona da cennetini vacip kılar. Allahümme amin. E biliyorsunuz kardeşler, İslam üzere sebat edebilmek, İslam'dan sonra Allah'ın bir insana nasip edebileceği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Yani biri bize sorsa dese ki, Allah size İslam'ı nasip etti. Bu çok büyük bir nimet. Peki ondan sonraki en büyük nimet nedir? Ondan sonraki en büyük nimet İslam üzere sabit kalmaktır. Niye derseniz, çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara diyor ki, Peygamber'in şahsında. قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُ. Peki yeryüzünde şöyle bir seyredin bakalım. Sizden önceki milletlerin akıbeti ne olmuş? كَانَ اَكْتَرُهُ مُشْرِك۪ينَ. Onların çoğu müşrik idiler. Yani zaten insanların çoğu İslam'ı kabul etmiyorlar. İnsanların çoğu tarih boyunca şirk üzere olmuşlar. İslam'a girenler ise, işte Beni İsrail gibi, Hristiyanlar gibi vesaire, Allah Azze ve Celle onlar için diyor, وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِمْ مِنْ اَحْلٍ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْتَرَهُ مَفَاسِقِينَ. Biz onların çoğunu sözüne bağlı bulamadık. Onların çoğu fasıklar idi. Yani İslam'a girenler de İslam üzere sebat edemiyorlar. Allah Azze ve Celle'ye verdikleri sözü bozuyorlar. Doğal olarak İslam olmuşsanız zaten nimetlerin en büyüğüyle şereflenmişsiniz. Ki günümüz için bu çok daha belirgin bir nimettir. Hele bir de o İslam üzere sebat etmişsiniz, onun üzere can vermişsiniz. Allah'ın izniyle bu zaten çok çok daha büyük bir nimettir. İnşallah Ahmet Hoca da hem İslam nimetiyle nimetlenen hem de İslam üzere can veren Müslümanlardan oldu. Ben taziye ziyaretinde bulundum. Ahmet Hoca'nın oğluna dedim işte hani Allah rahmet etsin, sizin için bir şereftir. Babanız İslam üzere öldü. Tabii o dedi başka şerefler de var. Daha güzel şeyler saydı. Mesela dedi babam hasta olarak vefat etti ama Allah'a hamdolsun hiç şekvada bulunmadan vefat etti. Bu da bizim için bir şereftir, bu da bir nimettir. Yani hiç şikayetlenmeden o hasta haliyle Allah Azze ve Celle'den ve kaderinden razı olaraktan can verdi. Başka bulamadı mesela. Hani Türkiye'de bir toplantı insan veya ilim adamı kendi cemaatleri dahi bir noktadan sonra bizim hoca bunadı artık diyorlar. Siz onun söylediklerine bakmayın diye. Tabii bunamak Allah Azze ve Celle'den insana gelmiş olan bir musibettir. Ondan dolayı Peygamberimiz yaşlılığın rezaletinden sürekli Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Yaşlılığın rezaleti nedir? Kişinin bunamasıdır. Ahmet Hoca aklı başında aklı yerindeyken, bulamadan Allah'a hamdolsun, Allah Azze ve Celle'ye can verdi. Sizlerden de benim ricam, hocamız hakkında hayır şahitlikte bulunun. Onun için istiğfar talebinde bulunalım. Diyelim ki, ya Rabbi biz senin Ahmet kulundan hem bir hoca olarak, hem bir Müslüman kardeş olarak, razı olarak can verdi. Sen de onu razı olarak kendi katından karşıla. Rabbim onu da bizle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı altında birleştirsin. Bizleri Firdevs cennetlerinde birbirimize komşu eylesin. Allah'ım amin. Benim söylemek istediğim buydu. Hocaya rahmet talebinde bulunmak istedim. Bunun dışında zaten bir kısa bir vakit sonra namaz kılacağız inşallah beraber. Allah nasip ederse. Sizlerden bir şey anlatmak isteyen olursa, hani bunu bir ders gibi düşünmeyin de, ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Öyle değil de, sizi dinleyebiliriz. Soru sormak isteyen bir kardeşiniz varsa, bir şeyleri merak eden bir kardeşiniz varsa, ben ona cevap verebilirim. Sadece ben genel, hani daha şu 2-3 günlük çıktığımda veya daha önceki çıktığım dönemlerde ortak olarak sorulan bazı sorular var. Yani işte süreç nasıl gelişti veya siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz diye. İsterseniz ben kimse sormadan onu ortak bir soru olacağını düşünerek ben ona cevap vereyim. Sonra sizden soru sormak isteyen olursa beraberce sohbet ederiz inşallah. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz bizler 2007 yılında işte İstanbul'a geldik ve İstanbul'da davete başladık. Zaten bir sene sonra davetin üzerinden bir yıl geçmeden bir operasyon oldu. El-Kaide adı altında biz gözaltına alındık. Cezaevine girdik. Biz cezaevine girdiğimiz zaman aynı dönemde biliyorsunuz Türkiye'de El-Kaide olduğunu kabul eden tek bir tane adam var. Yani açık seçik elini göğsüne vura vura ben El-Kaide'yim diyor. El-Kaide'nin Türkiye'deki temsilcisiyim diyor. İlahiyeli. O da Louis Safa'dır. Allah onu da, Müslüman olanları da, bütün esirleri, kafirlerin elinde İslam ismiyle esir olan herkesi esaretten kurtarsın. Amin. Biz yapalandığımız zaman yaklaşık 4 gün Türkiye'nin gündemi meşgul oldu. Neydi Türkiye'nin gündemi? İşte El-Kaide'nin Türkiye hücresine operasyon yapıldı diye. Herhalde bu arkadaş rahatsız olmuş içeriden. Bir risale yazdı. Arkadaş bunlar El-Kaide değildir. Ben El-Kaide'nin Türkiye sorumlusuyum. Bunların El-Kaide ile falan bir alakası yoktur. Şimdi haklı olarak adamın herhalde elindeki şey gitti, hani temsilcilik gitti adamın elinde. Adam da haklı olarak da yani bu adamlar El-Kaide değildir. Hatta inanç olarak bu adamlar El-Kaide'nin inancının çok farklı bir inanç noktasındadırlar. Ve El-Kaide asla böyle adamları kabul etmez dedi. Tabii şimdi normalde adaletin olduğu veya vicdanın olduğu bir ülkede örgütün Türkiye temsilcisi diyor ki bu adamlar bu örgütten değildirler. Aklı başında adamların da demesi lazım ki bu adamlar madem bu örgütten değilmiş, bir o zaman bu adamları salıverelim. Tabii böyle olmadı biliyorsunuz. Biz de bunu pekiştiren bir kitap yazdık. Hani bizim onlarla inancımızın aynı olmadığına dair, inanç olarak çok farklı noktalarda olduğumuza dair biz de güncel itikat meseleleri diye bir kitap o zaman yazmıştık. Biz cezaevinden çıktıktan sonra, zaten cezaevinden çıkıyoruz biz. Sonra ikinci yakalanmamızda öğrendim ben. 3 gün sonra tekrardan soruşturma açılıyor aklımızda. Yani cezaevinden çıktık. Daha evimizden başımızı çıkardığımız gibi 3 gün sonra tekrar yeni bir soruşturma açılıyor. İkinci soruşturma da yine El-Kaide ismiyle, yine El-Kaide grubuna yönelik bir soruşturma diye açılıyor. Zaten Allahu Alem 2 sene sonra tekrardan gözaltına alındı. İkinci gözaltına alışımızda da yine 21 ay, yani yaklaşık olarak 2 sene El-Kaide olaraktan tekrardan gözaltında bulundu. Fakat şu anda Silivri'de tutuklu bulunan komiserlerden bir tanesi, zaten en necis olanı yani aralarındaki en kötü olanı. O zaman ben ona demiştim ki sen benim El-Kaide olmadığımı bilmiyor musun? O da biliyorum demiş ki sen El-Kaide olmadığını, El-Kaide'yi sevmediğini, onların seni sevmediğini de biliyorum demişti. Peki ne istiyorsanız benden demiştim. Yani mesela beni şöyle tutuklayabilirsiniz. Hani bu sizin hakkınızdır da zaten. Bu adam sistemi benimsemiyor. Sistemimize hakaret ediyor. Bizim işte sistemimizin helvadan bir put olduğunu söylüyor. Bizim ilah edindiğimiz adamların neslinin gayri sahip olduğunu söylüyor. Demokrasinin bir din olduğunu söylüyor. Yani yargılayacaksanız Müslümanları bununla yargılayın. Fakat mevcut yasalar bununla adam yargılamaya çok müsait olmadığı için mecbur sizi anayasada terör veyahut da sistemin terör örgütü kabul ettiği bir grupla ilişkilendiriyorlar, bu şekilde tutukluyorlar. Ama o zaman bana bir şey söylemişti. Ben daha önce de birkaç münasebetle bunu söyledim zaten. Bana demişti, sana önceki dosyadan en az 5 sene ceza gelecek. Yani biz 15 sene olarak hesaplıyor onlar. 22, 15'e düşecek, o da 9'a düşecek. Ama hadi olsun, en az yine 5 sene yatacaksın onda bir yerinde. Bundan da sana garanti bir 5 sene ceza var. 10 sene boyunca biz senden rahat, sen bizden rahat, sağ selamet cezaevinde yatacaksın demişti. Ben de ona demiştim, 10 seneye kadar Allah bilir kim içeride, kim dışarıda diye. Gerçekten 2 sene sonra ben çıktım, o hala içeride yatıyor. Ben bir daha girdim, bir daha çıktım, bir daha girdim, bir daha çıktım. Arkadaş hala Silivri'de keyif yapıyor. Zaten aynı cezaevinde kalıyorduk yani. En son da Allah bizi bir noktada toparladı. O dosyadan da çıktık dışarıya. Zaten bir sene bile Allah-u Alem dışarıda kalmadık diye tahmin ediyorum, bir sene dolmadı. Bu sefer yeni bir cemaat çıktı ortaya. İşte İslam Devleti, o zamanki ismiyle Irak Şam İslam Devleti'ydi. Şimdi İslam Devleti oldu. Bu sefer IŞİD operasyonu yapıldı. Tabii El-Kaide Türkiye sorumlusuydu. Herhalde dediler artık adam tehdit etsin, daha büyük bir cemaate gelsin. Bu sefer işte İslam Devleti'nin Türkiye sorumlusu olarak da içeriye alındı tabii. 8-9 ay cezaevinde yattık, iddianame hazırlanamıyor. Çünkü bir şey yok ya, mesela bir gün akşamdan haber vermiş başbakan, bu adamları tutuklayın demiş. Bunu da niye söylüyorum? Başbakan bizzat kendisi bu operasyonun talimatını ben verdim dediği için söylüyorum. Adamlar da bizi tutuklamışlar ama bir soruşturma yok, elde hiçbir şey yok. İddianame bir türlü hazırlanamıyor. 10 ay sonra bizi bıraktılar bu sefer. Çıktık cezaevinden, yine Allah'ın dilemesiyle oldu tabii bu, çıktık. Yine bir seneyi doldurmadık Allah-u Alem, öyle tahmin ediyorum. Suruç'ta bombalar patlayınca, şimdi devlet kendi acziyetinin üzerine örtmek için, yani git bombayı patlatanları yakala. Bombayı patlatanları yakalayamayınca, Suriye'de müdahale de edemeyince, devlete kurban lazım. Yani hani biz bu işleri çözüyoruz, halka siz rahat olun. Hani bu işler çok önemli değildi, tekrardan bizi tutukladılar, tekrardan içeriye girdik. Şimdi bizi ne diye yargılıyorlar? IŞİD diye yargılıyorlar. Mahkemenin biri, Türkiye'de işte istihbarata veyahut da emniyete yazı yazıyor. Bu Halis Bayancuk kimdir diyorlar. Bu adam neyin nesidir, hani IŞİD mıdır değil midir? Gelen yazı aynı şu şekilde, bu adam IŞİD değildir. Hatta yaptığı açıklamalarla bu adam IŞİD'e karşı mesafeli bir adamdır. Bundan dolayı da IŞİD'liler bu adamı dinlemiyorlar, falanca adamları dinliyorlar diye devlet devlete yazı yazıyor. Ama tabii biz yine tutuklu kalmaya devam ediyoruz, hani o ayrı bir şey, ayrı bir mesele. En sonunda da Allah Azze ve Celle bu sefer de nasip etti, tekrardan dışarıya çıktı. Yani ben şunu özellikle hani söylemek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz, yani hiçbir sistem Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen, Allah Azze ve Celle'ye isyan eden, Allah'ın arzında yürüyen, Allah'ın semasında gölgelenen, Allah'ın verdiği rızıkla hayatını idame ettiren, fakat buna rağmen Allah'a sen göklerde kal, biz yerleri idare ederiz diyenler. Veyahut da kendi evlerinde kendilerinden başka biri söz sahibi olsa, ortalığı birbirine karıştırıp Allah'ın koca mülkünde Allah'la beraber söz sahibi olmaya çalışan aciz olan varlıklar, aciz olan sistemler, bu hakikati, bu gerçeği insanlara anlatanları barındırmak istemiyorlar. Onlara hayat hakkı, onlara söz hakkı vermek istemiyorlar. Biz biliyoruz ki bizimle bu sistem arasındaki mücadele İslam'la küfür arasındaki mücadeledir. Tevhid ve şirk arasındaki mücadeledir. Bidat ile sünnet arasındaki mücadeledir. Biz bundan yana hiç kuşkumuz yok. Allah da şahittir. Sistemin kendisi de buna şahittir. Bizim ne El-Kaide ile, ne İslam Devleti ile, ne de benzeri bir örgütle aramızda ne organik bir bağ, ne de bir yakınlık söz konusu değildir. Daha önce bana defaatle sordunuz, ben de defaatle size söyledim. İslam Devleti kimdir? Bizim Müslüman kardeşlerimizdir, bu kadar. Allah'ın şeriatıyla hükmetmeye çalışan Müslümanlardır. Ötesi var mı bizim için? Bizim için ötesi yok. Biz niye onlarla beraber değiliz? İnanç ve amel yönünde eleştirdiğimiz şeyler vardır. Niye bunları bas bas bağırmıyoruz? Zamanı değil. Bütün dünya toplanmış o insanların üzerinden bomba yağdırırken, efendim senin gözünün üzerinde kaş vardı, kaşının altında burun vardı demenin bir anlamı var mıdır? Yok. Eğer eleştireceksek, Haçlı ordusu olaraktan uçaklarını toplayan ve Müslümanların üzerine bomba yağdıran insanları eleştiririz biz. Bir terörizm, IŞİD adam öldürüyor. Evet, IŞİD'in yapmış olduğu eylemleri kabul etmediğimizi, tasvip etmediğimizi defalarca söyledik. Biz onların eylemlerini tasvip etmiyoruz ama onların eylemlerini eleştirmeye sıra gelinceye kadar dünyada eleştirilecek o kadar fazla devlet, o kadar fazla örgüt var ki PKK'nin elinde Türkiye'de 70 bin, 80 bin insanın kanı vardır. Amerika'nın elinde kendini İslam'a nispet edenlerin arasında 5 milyon, 6 milyon insanın kanı sadece bizim bildiğimiz, bizim yetiştiğimiz dönemde vardır. Avrupa'nın elinde Afrika bölgesinde milyonlarca insanın kanı vardır. Bunları eleştirmeyi bir kenara bırakıp kendisini İslam'a nispet eden ama bize göre bazı konularda hata yapan insanları mı eleştireceğiz? Birileri bunu bekliyorsa daha çok beklerler. Bizim böyle bir şeyimiz de yok zaten. Biz her zaman söylediğimiz şeyi tekrar söyleyeceğiz. Bizim gayemiz insanları İslam'a davet etmektir. Tevhidin ve sünnetin hakikatini insanlara anlatmaktır. Bayram hutbesinde de ben yine söylemiştim, yine söyleyeyim. Bizim yapı olarak, menheç olarak, attığımız adımlar olarak, gürültüyle, kavgayla, silahla, bombayla bizim işimiz yoktur. Bizim tek bir gayemiz vardır. İnsanları Allah'ın dinine davet etmek ve asırlardır üzeri örtülmüş olan tevhid ve sünnete dair hakikatleri insanlara hatırlatmaktır. Bizim vazifemiz budur. Ha birileri elbette ki bizi gözaltına almak istediklerinde ellerinde bir delil yoksa bazı örgütlerle ilişkilendirecektir. Varsın ilişkilendirsinler. Bizim için o da sorun değildir. Ben bu sefer mahkemede de söyledim, size de söylüyorum. Allah bizim içeriye girmemizi dilemişse, bütün yeryüzü bir araya toplansa bizi oradan çıkaramaz dışarıya. Allah bizim oradan çıkmamıza karar vermişse de bütün yeryüzü bir araya toplansa bizi orada tutamaz, mümkün değildir. Allah'a karşı inancımız bu şekildedir. Umut ediyorum ki önümüzdeki süreçte ne olacak? Nasıl bıraktıysak içeriye girmeden, hangi misyonu bıraktıysak inşallah aynı şekilde o misyon üzerinde devam etmeye çalışacağız. Yine insanları İslam'a davet edeceğiz. Yine davet yönünde çalışmalar yapacağız. Allah bizi nereye kadar muvaffak ederse nasibimiz budur diyeceğiz, razı olacağız. Allah Azze ve Celle'nin bizi engellediği veyahut da önümüze engeller çıkardığı yerlerde de diyeceğiz ki Allah'a hamdolsun. Demek ki bizim hakkımızda hayırlı olanı bu imiş diyeceğiz. Hani belki bazı kardeşler düşünebilir, bu süreçten sonra ne yapacağız veyahut da nasıl devam edeceğiz? Girmeden önce ne yapıyorduysak Allah'ın izniyle çıktıktan sonra aynı şekilde Allah nasip ederse aynı şekilde devam edeceğiz. Sizlerden de dua bekleriz. Allah Azze ve Celle bütün Müslümanları, bizi dünyanın neresinde olursa olsun İslam'a hizmet etmek isteyen, Allah'ın kelimesini yüceltmek isteyen, bunun için mücadele eden kim varsa Allah ayaklarını sabit kılsın. Amin. Rabbim onları kafirlerin tuzaklarından muhafaza eylesin. Amin. Bizim aramızda Müslümanlar olarak, İslam'a çalışanlar olarak kalplerimizin arasında Allah Azze ve Celle ülfet kılsın. Ve bizleri İslam'a hidayet ettiği gibi Allah ayaklarımızı İslam üzerine sabit kılsın. Canımızı da İslam üzere alsın. Allah razı olsun. Abdestsiz olan kardeşler abdest alsınlar. Namaz kılalım inşallah. Namazdan sonra tekrar devam ederiz Allah'a izniyle.